FM nilqawkom għal dan it-tieni program fis-sensiela il-Malti llum idea ta' żminna flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-missieden residenti li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-Professur Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna nitkellmu dwar l-istruttura tal-Malti fil-fatt iffukajna b'mod partikolari fuq is-sistema tal-Malti li taħdem fuq id-diversi livelli biex ngħidu hekk u tkellimna dwar is-sentenza, l-propożizzjoni, il-grupp, il-kelma, il-morfema u il-fonema. Daw ma tħannix fid-dettall fihom għaliex ma kienx baqgħna ħin, però qedna xi ħaġa dwar is-sentenza. Forsi nitilqu ftit minn hawnhekk imbagħad inkomplu għal-livelli li jmiss. Eħe, u għadna wkoll silejn jekk tiftakar li aħna se niffukaw ukoll fuq l-ewwel tliet livelli, is-sentenza, l-propożizzjoni u l-grupp. U allura ħanibdew minn hawnhekk u ħanibdew mill-livell t'isfel il-grupp. Ħa naraw daqsxejn xinu mal-karatteristiċi tiegħu, il-grupp, u nibqgħu mixjin il fuq sakemm naslu fejn għandna naslu. U nerġa' nfakkar illi meta jien ngħid naslu fejn għandna naslu, m'aħniex se ngħidu kollox, fuq l-ebda aspett m'aħniex se ngħidu kollox. Issa illum ħa nitkellem daqsxejn b'mod ħafif fuq dawn it-tliet elementi, nispera li jippermettilna l-ħin, però mbagħad nkunu rridu nerġgħu naqbduhom ħalli nidħlu daqsxejn iktar fil-font fihom. Nfakkru daqsxejn li semmiha li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-Malti tal-lum u aħna f'din it-tieni ġirja tagħna lejn il-Malti tal-lum qed naraw daqsxejn qed nidħlu daqsxejn fil-qalba tal-binja tal-Malti. Kif qed tinteseċ is-sentenza, kif qed jinteseċ il-ħsieb biex jiġi komunikat dak il-li qegħdin ngħidu. Mela ħanifoka daqsxejn 15 minuti fuq il-grupp. Il-grupp x'nifhmu bih. Kultant ukoll insibu nflok il-kelma grupp frażi, bl-Ingliż il-phrase jiġifieri, ma anka grupp ukoll tingħad ukoll sewwa. Il-grupp huwa għaqda ta' kliem li issawwar, dik l-għaqda issawwar unità grammatikali. Mingħajr ma jkollha relazzjoni bejn xi suġġett u predikat. Dawn issa rridu nidħlu fihom iktar quddiem. Ħa naraw daqsxejn mela. Il-grupp huwa għaqda ta' kliem b'funzjoni grammatikali. Dik hija importanti. Għaliex ifhimni n-istanti għaqda ta' kliem. Mejda, siġġu, bank, raġel, jiġri. Ġiri, din hija għaqda ta' kliem, kollezzjoni ta' kliem, però m'għandhomx funzjoni grammatikali bħala unità sħiħa, bħala entità waħda, sewa, il-grupp nistgħu nsejħulu wkoll kif għad frażi, sewa, biex narawh iktar sħiħ ukoll. Ġeneralment il-gruppi jiġu klassifikati skont il-kelma ċentrali jew ewlenija, x'it tfisser. Jiġifieri, jekk aħna jkollna grupp nominali, il-kelma ewlenija se tkun nom. Sewa, per eżempju, jekk jiena ngħid din il-karozza ġdida u lussuża, il-kelma ċentrali hemmhekk hija karozza. U karozza hija nom. Allura dik inżomma bħala din il-karozza ġdida u lussuża dak il-grupp se jaħlu grupp nominali għax il-kelma essenzjali il-kelma ewlenija hija nom. Grupp verbali mill-banda l-oħra meta għandek il-kelma ċentrali illi tkun verb. Per eżempju, jekk jiena ngħid kellu jmur, huwa grupp verbali. Għaliex? Il-kelma ċentrali hija imur. Imbagħad xi darba nitkellmu fuq kellu, imma hawnhekk għandek imur. Alright? U allura grupp verbali jagħtina l-kelma ċentrali bħala verb. Grupp avverbjali allura jagħtina l-kelma ewlenija bħala avverbju. Pereżempju jekk jiena ngħid inħobb nikol tajjeb ħafna, tajjeb ħafna huwa grupp avverbjali. U l-kelma ewlenija hija tajjeb. Niftehmu ġifieri l-oħra tista' tħallija barra. Tajjeb. Issa, il-grupp allura ikun parti minn propożizzjoni. Aħna għadna il-ġimgħa l-oħra li dawn l-elementi jaħdmu fl-imkien għaliex jidħlu waħda tidħol fl-oħra. Ġifieri, tal-livell tisfel tidħol f'tal-livell ta' fuq, sentenza, propożizzjoni, grupp. Il-grupp jidħol fil-livell tal-propożizzjoni, il-propożizzjoni inkluż il-grupp jidħol fis-sentenza. Right? Dan huwa importanti li nżommu f'moħħna. U allura il-grupp huwa kif għadna għaqda ta' kliem. Din hija importanti, anke dik il-kelma dan qed tingħaqad. Għaliex aħna qed nitkellmu fuq il-binja u inti tibni billi taqgħod, mhux tħalli l-ġebel sparpaljat, ma tkunx binja, għandek kollezzjoni, għandek ġabra, meta jkollok munze l-ġebel, però il-binja tiġi hemm għamla ta' rabta. Il-grupp huwa unità grammatikali, jiġifieri għandu funzjoni, aħna hawnhekk qed insejħulu il-grupp daqqa grupp nominali, daqqa grupp verbali, daqqa grupp avverbjali, non verb u avverbju huma karatteristiċi grammatikali. Sewa. Il-grupp ukoll ma jinvolvix rabta bejn suġġett u predikat. Għaliex is-suġġett u l-predikat jinsab fil-livell tas-sentenza. Meta qed ngħidu suġġett u predikat. Is-suġġett u l-predikat, jiġifieri meta inti tajt sentenza, it-tifel daħal fil-kamera bil-ġuħ. It-tifel huwa s-suġġett, il-komplement huwa l-predikat. Hawnhekk m'għandniex dik ir-rabta, qed niftehmu. Dana rridu nitkellmu iktar quddiem meta naslu għas-sentenza fid-dettall. Għaliex mhux l-kemm taqbad u tajt hekk. Imma tajjeb hekk li semmejnieh u tajna daqsxejn informazzjoni fuq. Issa, fattur ieħor, il-grupp huwa identifikat mill-kelma ewlenija. Jekk il-funzjoni tal-kelma ewlenija hija avverbju, allura l-grupp ikun avverbjali. Niftehmu, dan huwa importanti. U kif għadna il-grupp jagħmel parti minn propożizzjoni. Dan huwa importanti wkoll. Sewa. Il-grupp jagħmel parti minn propożizzjoni. Allura importanti li naraw daqsxejn il-karatteristiċi tal-propożizzjoni. Illi diġà allura nafu illi bħala karatteristika wkoll il-propożizzjoni dik li bl-Ingliżi nsejħulha l-clause qed ngħid, sewa, tħaddem il-grupp. Il-propożizzjoni mingħajr il-grupp tisfaxxa. Niftehmu, mela hija importanti daw għalhekk huma f'sistema hija s-sistema organizzata. Għalhekk hija struttura, għalhekk hija binja. Alright? Ħanitkellmu fuq il-clause hawnhekk. Hawnhekk se nitkellmu fuq il-clause issa għal kif għad bħala parti introduttorja għal-issa aktar quddiem inkunu rridu niftħu ftit iktar fuqhom sewa l-affarijiet. Mela il-propożizzjoni jew il-clause hija għaqda ta' kliem li ssawwar unità grammatikali. Tina l-istess bħalma għadna ta' qabel, għaqda ta' kliem li ssawwar unità grammatikali sewa. Ħana raw daqsxejn imma xejn differenza. Għax s'issem hekk bejn il-propożizzjoni u l-grupp m'hemm l-ebda differenza għax bl-istess definizzjoni. Imma d-definizzjoni tal-propożizzjoni ma tafx hemm, tkompli. U tħaddem xi għamla ta' verb. Issa huwa differenza għax il-grupp ma jħaddimx għamla ta' verb bil-fors. Naturalment jekk ikun grupp verbali irid ikollu verb, imma grupp nominali ma jħaddimx il-verb. Hawnhekk il-propożizzjoni bil-fors irid ikollha għamla ta' verb. Mela dik id-differenza. U tinkludi suġġett. Ops, għandek differenza oħra. Tara, jiġifieri hawn ħarġet b'mod ħafif u b'mod ċar id-differenza bejn il-propożizzjoni u il-grupp. Alright? Imma tista' ma jkollix sens sħiħ tkompli hawn għaliex qed tajt hekk di. Għax issa rridu nieħdu ħsieb id-differenza bejn il-propożizzjoni u s-sentenza. Alright? Mela il-propożizzjoni jista' ma jkollix sens sħiħ. Issa dan sa niftħu fuq. Il-propożizzjoni allura tista' tkun f'istat indipendenti, jiġifieri toqgħod waħedha u tiffunzjona bħala sentenza għax ikollha sens sħiħ, mela jista' jkollha sens sħiħ. U dinha sa tkun propożizzjoni indipendenti, toqgħod waħedha m'għandha bżonn ebda għajnuna. Sewa, issa nieħdu eżempju. U tista' tkun il-proposizjoni fi stat dipendenti, jiġifieri tiddependi fuq xi proposizjoni oħra. U tkun parti minn sentenza għax ma jkollix sens sħiħ. Sawa, per eżempju, jekk jiena ngħid telqu mingħajri għax wasalt tard. Jekk jiena nħares lejn telqu mingħajri, sawa? Independenti hemm. Independenti, nista' nieqa' tiftija waħedha. U tagħmel sens sħiħ għax tiftija waħedha. Imma t-tieni parti għax wasalt tard, dik il-għax tgħid li u dipendenti fuq xi ħaġa oħra. Qabilha, allura hija proposizzjoni dipendenti. Qed niftehmu ħafna drabi dawna jaħdmu fl-imkien. Issa aħna nifhmu wkoll li s-sentenzi tagħna li jiddependu fuq dawn il-propożizzjonijiet indipendenti u dipendenti jafu ikunu komplessi u komplikati importanti din. Ma dan nidħlu fih iktar il-qudiem għaliex jagħtuna ħafna għamliet. Ħankomplu daqsxejn fuq il-propożizzjoni. Il-propożizzjoni allura hija għaqda ta' kliem bħal grupp diġà tkellimna fuqha. Unità grammatikali li mhux bil-forsi kollha sens sħiħ, dana fattur spjegajnieh, sewa, importanti li narawha bħala unità grammatikali, jiġifieri għandha funzjoni grammatikali qed ħaddem il-grammatika jiġifieri, hija parti mill-grammatika tagħna. Dik il-li fl-ewwel program, aħna semmejnih is-sintassi, right? Il-propożizzjoni, il-grammatika tagħha tidħol fis-sintassi. Għandha struttura il-propożizzjoni li tinkludi rabta bejn verb u suġġett. Issa, sawa, jiġifieri għax la daħal il-verb, allura il-verb irid jagħti każ is-suġġett. Għaliex? Aħna nafu li karatteristika tal-Malti il-verb fih innifsu jinkludi s-suġġett. Jiġifieri jekk jien ngħid marret, naf li mara marret, jew tifla. Qatt mhux se jidħolli f'moħħi tifel marret, mela hemm suġġett fih. Ok? Il-propożizzjoni hija identifikata mill-istat tagħha. Jiġifieri jekk hux stat dipendenti jew stat indipendenti, jekk toqgħod waħedha jew inkella trid titwiesen minn xi struttura oħra. U proposizzjoni tista' tkun jew sentenza sħiħa meta l-proposizzjoni hija indipendenti jew inkella parti minn sentenza meta hija indipendenti. All right? Dawn huma l-karatteristiċi tal-propożizzjoni, rajna l-karatteristiċi tal-grupp u dawn qegħdin it-tnejn li huma jiffunzjonaw fis-sentenza. Ħanduru għas-sentenza issa, ħalli naraw daqsxejn is-sentenza kif taħdem. U s-sentenza, naturalment li se ngħidu llum huwa biss introduttorju għal dak kollu, kif qatt irridu niftħu daqsxejn fuq l-affarijiet. Ħanarġgħu nibdew bid-definizzjoni tas-sentenza hija għaqda ta' kliem li ssawwar unità grammatikali. Ara. Din hija komuni f'kollha. Tlieta li huma qed ngħidu għadi qed nirrepetiha apposta. Għaliex dik hija l-karatteristika li trid tkun il-punt ta' tluq tagħna biex nifhmuhom. Il-bażi. Eżatt. Issa, fuq dak il-bażi li hija għaqda ta' kliem li ssawwar unità grammatikali, hemmhekk għandna żewġ fatturi, għaqda u l-grammatika. U hekk irridu narawhom li dawn huma parti kemm il-grupp, kemm il-propożizzjoni, kemm is-sentenza huma parti minn dak li aħna semmejna is-sintassi, jekk ma jkollux dik l-għaqda u dik il-grammatika, allura se jkun sempliċement ġabra ta' kliem. Li jista' jaqa' taħt id-definizzjoni ta' glossarju, taħt dizzjonarju. Niftehmu ġabra ta' kliem. M'hemm rabta ta' xejn bejniethom. Eżatt. Ħlief forsi alfabetika, ma aħna mhux fuq dak qed nitkellmu. Sewa, hawnhekk qed nitkellmu fuq unità grammatikali. Ħankomplu daqsxejn, is-sentenza hija għaqda ta' kliem li ssawwar unità grammatikali li tħaddem rabta bejn suġġett u predikat li nasibniha wkoll fil-propożizzjoni u jkollha sens sħiħ. Issa hawnhekk id-differenza bejn is-sentenza u l-propożizzjoni. Il-propożizzjoni għadna illi jista ma jkollix sens fiha. Jista jkollha u jista ma jkollix. Fis-sentenza bil-fors irid ikollha sens sħiħ. Alright. Normalment sentenza ikollha almenu propożizzjoni indipendenti waħda. Din bil-fors. Dejjem irid ikollha kloża hawnhekk. Dejjem. Hija indipendenti. Ekku, ekku, dejjem. Issa nerġa' ngħid meta ikun hemm konverzazzjoni u inti tibni s-sentenza tiegħek fuq dak li ntqal minn qabel, sewa, tinsiex illi b'implikazzjoni dak li ntqal qabel ikun inkluż. Sewa, jekk jien ngħidlek xi tħobb tilbes l-iktar silejn u inti tweġibni l-iswed, l-iswed hija sentenza. Għaliex għax fiha hemm implikat jien inħobb nilbes l-iktar l-iswed. Ftemna, issa fuq dan il-fattur, ma naħsibx li għandna ċans nidħlu, dan huwa fattur biex ngħidlek marbut ukoll mal-lingwa, sewa, u mal-lingwa tal-lum, però aħna il-ġimgħa l-oħra għandna l-iktar li se niffukaw fuq il-kitba. Jekk ikollna ċans nidħlu fih, imma bħal ma taf inti, aħna nippreparaw 10 forsi ngħidu 2 f'kull programm, allura kull darba ma jservinix l-ispazju ta' sensiela u ħallu ħafna materja. Imma insomma, naraw naslu fejn naslu. Issa, fil-Malti is-sentenzi jingħarfu mill-fatt jekk ikollhomx verb jew le semmejnieh ukoll dan il-fattur, sewwa jekk ikollhomx verb jew le. Jekk sentenza ma tużax verb tissejjaħ sentenza nominali. Right, u tajna xi eżempji bħal pereżempju it-tieqa kbira. Ir-raġel għalliem. Għandek minn dawn. Il-karozza kaħla, pereżempju. Fil-enfasija kompletament fuq in-nom. Fuq in-nom. Sewa, u hemmhekk allura dak billi ma jużax il-verb f'dik is-sentenza dik hija sentenza nominali. Sewa. U jekk sentenza tuża verb tissejjaħ sentenza verbali. Sentenza verbali naturalment hija ukoll popolari ħafna. Ġifieri hawnhekk se jkollna sentenzi li iħadmu dawn il-verbi li aħna għandna u fil-Malti għandna ħafna verbi naturalment, e għad jitlob għal-ommu, per eżempju, jitlob, allura hemmhekk għandek verb. Sewa ġera wara biex jilħaq il-karozza ġera. Għandek dawn is-sentenzi li jużaw il-verb. Tajjeb. Allura issa nistgħu nerġgħu nagħmlu kif għamilna fil-każ tal-grupp u fil-każ tal-proposizzjoni, inħarsu daqsxejn lejn il-karatteristiċi tas-sentenza. U s-sentenza hija għaqda ta' kliem, ara, dak huwa fattur komuni għal grupp u l-proposizzjoni wkoll, unità grammatikali wkoll huwa fattur komuni, struttura li tinkludi rabta bejn suġġett u predikat, hawnhekk qed taqbel mal-proposizzjoni, identifikata mill-fatt ikollix verb jew le s-sentenza, issa din hija karatteristika tas-sentenza biss. Niftehmu u hawnhekk ukoll għadna biż-żewġ kwalitajiet. U dan huwa l-iktar fattur importanti hija struttura s-sentenza li kollha sens sħiħ. Jiġifieri hawnhekk issa ara x'aħna qegħdin ngħidu silejn aħna kull meta għadna dan jekk ikollix sens sħiħ jew le. Hawnhekk is-sintassi tittintrabat ma' semantika. Is-sintassi hija l-grammatika, is-semantika hija sens, it-tifsira. Ma tistax tifridhom, irid jaħdem il-Malti tal-lum, bħal kull lingwa oħra, naturalment. Il-Malti tal-lum jaħdem hekk il-grammatika li għandu, kemm il-grammatika tal-kelma, kemm il-grammatika tas-sentenza, irid bil-forsi ħaddem is-sens. Kważi mingħajr is-sens il-grammatika ma tiswiex. Ġifieri għalkemm aħna bħala studjużi jew inkella fl-istudju tal-iskola, alright, nifirdu il-grammatika mis-semantika, alright, għal skopijiet konvenjenti ta' studju, però fit-ħaddim dawn jintisġu ħaġa waħda, anzi huma komplementari, huwa is-sens اللي يعطي صحية للغراماتيكا والغراماتيكا تعطي صحية للسمانتيكا هو فاتور importanti però il descrizioni linguistica ia o col importanti a jahna nifmu da jain kif yahdem ish-shol sawa liktar paragon ishna batna ilu sempliċi mhux għalija x'ma nifhimx fil-karozzi jien imma liktar paragon sempliċi li nista' nagħti ta' dan huwa li inti tifhem il-partijiet kollha tal-magla tal-karozza kif jaħdmu ma' xulxin ftemna u kif iwaslu ħajatu dik il-ġibda il-magna li titmexxi. Hawnhekk naturalment l-affarija ħafna iktar komplikata għaliex hija fattur uman ħaj mhux mekkaniku. Sewa. Ħan nieħdu id-differenza bejn is-sentenza nominali. Per eżempju, ħan semmi il-pizza tajba b'ħafna ġobon. Ara, il-pizza tajba b'ħafna ġobon. Laqas deħħal verb xejn hemmhekk. Non biss għandna hemmhekk. U kollox nominali x'hekk l-verb anke l-aġġettiv ukoll huwa nominali. Il-pizza tajba b'ħafna ġobon. U qed tagħmel sens u kif kelli nittraduċiha. Għall-Ingliż irid nuża kif għadna l-ewwel il-verb to be. Ftehmna, ġifieri hawnhekk il-każ ta' traduzzjoni tirrikjedi shift fit-traduzzjoni. Il-kelma shift hija importanti. Mhix qed ngħid bidla għax inkella tiġi trasformazzjoni li tkellimna fuqha. Hawnhekk fit-traduzzjoni aħna nħallu l-kelma shift. Shift ta' traduzzjoni, xi tfisser? Għaliex minn sentenza nominali fil-Malti aħna qed nagħmlu sentenza verbali fl-Ingliż. Qed niftehmu? Dan irid isir bil-forsi għax l-Ingliż m'għandux sentenza nominali. Ok? Mbagħad jekk dik nistgħu nittrasformuha aħna wkoll u ngħid ħafna ġobun jagħmel il-kolesterol. Issa hemmhekk la għandi jagħmel għandi verb mela sentenza verbali. Alright, jiġifieri hawnhekk qed noħorġu daqsxejn id-differenza bejn sentenza nominali u sentenza verbali. Sewa, issa sentenza verbali naturalment meta tinqaleb għall-Ingliż ma jkunx hemm traduzzjoni, ma jkunx hemm shift fit-traduzzjoni, għaliex għax sentenza verbali tiġi tinqaleb b'sentenza verbali għall-Ingliż. Hemmhekk tifhmek. Jiġifieri ara kif jaffetwa il-proċessi wkoll ta' traduzzjoni. Sewa, u dana kollu minħabba il-mekkanizmi tal-binja tal-Malti u minn xini ma'mula l-istruttura tal-Malti. Mela aħna mill-grupp għaddejna l-propożizzjoni u għaddejna għas-sentenza. U s-sentenza allura la wasalna semmek dawn rridu niftħu daqsxejn fuqhom iktar l-qudiem fil-programmi ta' qabel, però jekk aħna niġu għall-unità ikbar mis-sentenza għandek sewa, aħna se nidħlu fil-paragrafu. Imma għalissa dan l-element inħallu hemm. Jiġifieri silejna għalissa min issa nidħol fil-paragrafu, l-paragrafu huwa mibni mis-sentenzi, però hemm ukoll il-komplessità tiegħu. Ħalli għall-ewwel parti tas-sensiela aħna nieqfu mas-sentenza għaliex diġà wasalna aħna fis-sens u dak is-sens huwa importanti. Imma ħa naraw issa id-differenza għax l-iktar differenza li irid inkun ċar minna hija bejn il-grupp il-propożizzjoni u s-sentenza fejn anfisa. Imma jekk aħna naslu biex noħorġu differenza bejn il-grupp u l-propożizzjoni, s-sentenza tiġi awtomatika. Issa ħaġa oħra meta kont nagħlem fl-iskejjel kont ngħidilhom biex jieħdu ħsieb is-sentenza għaliex imbagħad il-komponiment jiġi waħdu. Jekk inti tagħtikas is-sentenza, il-komponiment jinbena mis-sentenzi u allura jkunu tajbin. Imma niġu fuq dak għal darb'oħra. Mela jekk jiena ngħid l-istorja ta' Malta sabiħa, hawnhekk għandi sentenza nominali diġà għadna, sewa. U jekk jiena ngħid ukoll ftit kidba tajba aħjar minn ħafna tħarbix ħażin, Ija u koll sentenza nominali, għax mużajġ verb, imma għara kemmet nikkomplika, s-satin ta' wala, sawa. U jekk jien ngħid dak is-sur isbaħ minn dan. Sentenza nominali. Sentenza nominali. Issa, allura jien irrid nagħżel bejn sentenza nominali. U grupp nominali. Lil-mata l-bir. Dak huwa grupp nominali. Imma jista' jkollna differenza li tkun minima. Per eżempju, it-tifel oħxon. Hija sentenza nominali. It-tifel l-oħxon din hija grupp nominali, tara differenza x'hemm kull ma għamilt jien żidt artiklu mal-aġġettiv. Ara x'jaffetwa. Mela l-affarijiet mhumiex ċuċata, anka artiklu irrid noqgħod attent illi nużah f'temna, mhux qiegħed hemmhekk biss b'dekorazzjoni, l-artiklu mhuwiex dekorazzjoni fil-Malti, hawnhekk tajt id-differenza bejn grupp u sentenza. U hemmhekk b'dawk l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti l-lum qiegħed taż-żminna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insemmulkom.